Kiki Lola, Kiki Choko, Kiki Ewingi. Mawe, mai, mawa. Mawe, ngana samba tola kana kibongo toyo kana kibolingo lelo yekotengama mwina yangela ekosio yosanga izomba zomba atangele okolelanga Paris.